بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم جميعا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء، من الآباء والأمهات، من الشباب والفتيات، فإنه سيسرني في هذه الليلة المباركة الطيبة أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى عبر هذه الإذاعة المباركة، لأتحدث معكم على ما من الله علي من الاطلاع على بعض كلام أئمتنا في بعض مسائل الدين أو في بعض الموضوعات. فإن موضوعنا في هذه الليلة أيها الإخوة حول هذا العلم، إن شاء الله تعالى سنتكلم بما يسر الله لنا حول فضل العلم وشرف أهله. هاري مسيب تدب هاري يتي الله سبحانه وتعالى وندد دو أنا قل أدو أن باج ميدن محمد صلى الله عليه وسلم وندد دو أنا قل بيدو صحابة بمقب تدب إكالا إيوتر دولا إلاو المقب إنغل نمؤجري هانيان درنغنغل داري هاري مسيب تدب سيدون فئي هيدن هيوران ديرا هيوران غو الإسلام غو تاواتا كونغو ونين غو جولب بن جياب غنطن ببن هيوران ديروي تاكندر علي جناجي ينتورو الله سبحانه وتعالى yo wadu en ben gondim be natu yay be kali jannaji makko tawata be saaki to yay ngodo hiwrango hakkundeji mabbe ton kadi haray le wiiden baayen hiwro dirde ngodo hiwrango l'islam haray insha Allah hino welti nambi nde tawata hara hiden fottude e nde do fottirde nde Allah subhanahu wa ta'ala wadi barke mum tayko fiyen beydondir e kaado diinal islam fiyen yewtu banginen e berko Allah subhanahu wa ta'ala neemini en ƴellitagol e yewtereeji karamukooɓe men tedduɓe, karamukooɓe men tambitiiɓe kaaɗo diina e oɗo zaman, inchallahu ta'ala. Haray ko ɗum woni ko fottini en ɗo, haray nun ka raɓɓinɗingol iɗen anndi yewtere men nden hannde wano ɓe maakiranno en non ka unwan, haray koko yowiti e ngal ɗo gandal, ko ɗum woni al-ilm fadluhu wa sharafu ahlihi. Hande ko yewteten ɗo ko fi ɓural ngal ɗo gandal kañum ma e teddungal e ɓantare e darja ko wodani kon jomiraɓe ngal ɗo gandal l'islam, ko ɗum woni ilmul kitabi was sunna, ko ɗum woni gandal deftere Allahu on e sunna nelaɗo meɗen on Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Haray noon musidɓe tedduɓe, ka ƴettugol men nde ɗo yewtere, haray en duwa famude inna allaha tabaraka wa ta'ala qad bayyana lana fi kitabihi fadl al-ilm wa sharafa ahlihi wa ja'at an-nusus an-nabawiyya ala sahibiha افضل صلاه وازكى سلام تؤكد ذلك وترغب فيه فانطلاقا من الرغبه في المشاركه في نشر الخير والدلاله عليه ان شاء الله حرصت على تذكير الاخوه بهذا الامر المهم فابدا فيما قصدته ان شاء الله ومن الله العون والتوفيق. هاري مسيبه تدوبه هاري ان دو فاموده الله سبحانه وتعالى غونديو بانغيناني ان كدفتر مكو تدوده بورال غال دو غاندال كو وانو نون كدي كانكو الله سبحانه وتعالى وبانغيناني ان كدفتر مكو القران الكريم teddungal e darja ɓeeɗo joomiraaɓe ngal ɗo gandal shari'a. Ko wanonoyen anndi ari e nassuuji ɗuuɗuɗi ka sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, tawata hiɗi sembina hiɗi rerɗina e dow konko ari e alqur'aana on immorde e hollugol ɓure ngal ɗo gandal shari'a, ko ɗum woni gandal deftere Allahu on e sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. Harayiɗen hino ari ka sunna ko tata hino waawa sembinde konko ari ka alqur'an fi tindingol ɓural ngal ɗo gandal e tindingol ɓural joomiraaɓe ngal ɗo gandal. Yentori Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu en jeyaaɓe joomiraaɓe ngal ɗo gandal, tawata ko nafitorayɓe ko janngi kon, nafira mofteɗen ko janngi kon. Nam haray ko sabu noon yiɗugol taweede e saakitugol ndeeɗo moƴƴere e tindingol faade piiji nafayɗi ɗin inchallahu woni ko rerɗini en e andintingol musidɓe men ɓen ko yowiti e ɗeeɗo bange. Harayiɗen inchallahu naawiigol ko jogagol gandal maa ko wonugol karamukoojo maa ko marde mustawa, bal haray ko sabu yiɗugol saakitugol moƴƴere nden, sabu wallitagol musidɓe julɓe ɓen, kamɓe kadi fiyoɓe he waawu heɓude nafoore ɓe waawa anndude ko honnun woni ɓural ngal ɗo gandal e ɓural yimɓe joomiraaɓe ngal ɗo gandal. Inchallahu yen jorti si tawi woni ɓe anndi ɗum ɗon ɓe waaway tinnaade e ɗaɓɓugol gandal ngal, fii kamɓe kadi wota ngal ɗon ɓural fuutoɓe, fii kamɓe kadi yoɓe jeye e tawaaɓe jooma ɗen ɗon ɓure. Haray noon inchallahu ayen anndi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni hawrindinowo e sawab. Haray yen toroomo kanko tabaraka wa ta'ala yo hawrindin en e sawab, kanko Allah subhanahu wa ta'ala oen fuɗɗaade yewtere nden ɗo yen toroomo hawrindineede e sawab. Fa aqulu barakallahu fikum فقد وردت النصوص أو فقد وردت نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على فضل العلم وشرف أهله فمن تلك النصوص قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال شيخنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة قال رحمه الله تعالى عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله عليه الصلاة والسلام وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. هري مسيب تدبه هري مدفقرنا وندما هري أري نسوج دودد كدفتر الله سبحانه وتعالى كتندنت إدو برالنغل دو غندل كنما إتدنغل بيدو جوميرا بغنده harayno insha Allah iden janto seeda e ko yowiti e din nasuji ardika deftere Allah subhanahu wa ta'ala fi bangingol bural gal do gandal e bangingol kadi bural de do yimbe be Allah subhanahu wa ta'ala nemini lingal do gandal sharia Islam. Harayno ka arande do yem fuddorangol do kongol Allah subhanahu wa ta'ala كوي وأنزل الله عليك الكتاب الله سبحانه وتعالى وي تيم يوت نلاد مكو صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وي من تبني دوما دي دو دفتر كدواني او دو القرآن والحكمة او دو حكمة كدواني سنة الله سبحانه وتعالى وي كدي وعلمك ما لم تكن تعلم kuwano nunkadi o andi nima kunku alata noki hida andi am Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala wii wa kana fadlullahi alayka azima. Pellet latike ural Allahum edouma am Muhammad kuma nungal mo'ya nungal tawata haray ngal wawata ko muftu yani kontade. إنهم قال شيخنا رحمه الله الإمام ابن القيم أورو كرم كوجو من تدد إمام ابن القيم بماكك دفتر ما بمفتاح دار السعادة في تلم إفرتق الأودو آية بيو الله سبحانه وتعالى وجنتك نيماجي ما لأدني نيماجي ديو نيميني دين إبوري ديو نيميني دين نلاد مكون صلى الله عليه وسلم kono ko honnun kanko Allah subhanahu wa ta'ala wadi o yettu ko buri mawnude ko buri teddude e nemaaji di o neminiri din annabaajo makko sallallahu alayhi wa sallam tay ko de tawata o okkimo de do deftere ko du woni alquranul karim wal hikma e o do hikma ko du woni sunna ne la don sallallahu alayhi wa sallam wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam ko wanon kadi Allah subhanahu wa ta'ala andinimo konko la olata noki kanko nilado sallallahu alayhi wa sallam himo andi. Haray aya dimmo on ko qawluhu ta'ala innama yakhsha allaha min ibadihi al-ulama ko do woni aya dimmo mo tawata hino ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala tawahara himo tindina en burengal do gandal e bure be do karamo ko be jomirabe gal do gandal gamdal alquran e sunna. Allah subhanahu wa ta'ala wi ande dey ko hulata mo kanko Allah on e morde jiyabe makko ben alulama ko be do karamo ko be jangube ka do dinal islam be fami. Qala al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi 'inda hadhihi al-aya ay إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala bimaki. kafiru golbe odo aya ka Allah subhanahu wa ta'ala wi don ande ko hulata mo immorde jiyaabe makko ben ko karamakoobe ben kernon iwi ayi ko hulata mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala no ohana hulirede non tigi no dabbiri non yo jiyaabe ben hulirmo non tigi ko ben karamakoobe be tawata hibe andi mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko Imam Ibn Kathir be maki nde wonno tuma kala nde lati gandangal yani andu gongol Allah subhanahu wa ta'ala motata hino sifitori sifaji timmal motata hino sifitori yani no innitori inde de tata de fop majje ko labade Imam Ibn Kathir be maki tuma kala no timmiri gandal o do tata antino andi Allah subhanahu wa ta'ala gandal timmungal gal alda e duitare gal alda e sikke tata kadi ontino andimo gandal huubitungal hara wona wondungal e sikke wona wondungal e taraddud tawa imo jogi gandal timmungal mo andi Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ibn Kathir be maki kanatil khashiyatu lahu a'dham wa akthar on sai haray lato to kulol makkongol yani kulol on don neddanke andudo Allah subhanahu wa ta'ala lato to hulugol mo Allah gol ko dun don buri mawrude ko dun don buri tidude duuda edi o mo anda Allah subhanahu wa ta'ala tawa kanko himo nodditi tun himo huli Allahon kono tawa hara kanko o anda jomi makko tabaraka wa ta'ala ko du wadi haray si bedo dido hino serti jiyaado huldo Allah subhanahu wa ta'ala e hore gandal on e jiyaado huwido no huli Allah subhanahu wa ta'ala e hore majjere bedo haray wonabe gotum haray hibe serti wa qala al-allamatu abdurrahman as-sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsir al-karim ar-rahman fa kullu man kana billahi a'lam kana aktharu lahu khashyah Imam Odo Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala o karamo kojo teddudo do kadi o maki telen may firugol o do aya be wi tuma kala nde lati yani kala on lati do hino buri andude Allah subhanahu wa ta'ala haray ko on don buri latade hulugol Allah subhanahu wa ta'ala ko on don buri duudude joganagol Allah subhanahu wa ta'ala kulol nde wonno kanko mo andi Allah subhanahu wa ta'ala yen andi ko embere ko anduda huunde wo ko non wawata hulirde nde haray a wawata susude huunde ma hula huunde ma yida huunde nde tawata anda ko du wadi sikaramo kojo maaki do ko kala on burdo andude Allah subhanahu wa ta'ala haray ko on don buri joganade Allah subhanahu wa ta'ala kulol e maaki non وهذا دليل على فضيلة العلم فإنه داع إلى خشية الله جل وعلا وأهل خشيته هم أهل كرامته كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لما كدن دوكو دليل أو دو آيكو دليل منو تندنا إن دو برالنغل دو غندل وان دمك دي هرينغل دو غندل ko noddaygal faade e hulugol Allah subhanahu wa ta'ala de wonno be do jomiraabe gol do kulol ko kambe woni jomiraabe teddungalgal ko kambe woni natoyobe benkaali jannaji Allah subhanahu wa ta'ala de wonno Allah subhanahu wa ta'ala wi irinon radiyallahu anhum kanko Allahum o welama be kambe jiyaabe makko gondimbe ben waradu anhu kambe kadi be welama mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala kono dun don ko hombe wodani Allah subhanahu wa ta'ala wi dhalika liman khashiya rabbah haray o welaye Allah subhanahu wa ta'ala don ko wodani ko wonande ben hulunobe mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dan do ngurdan aduna e tabiti e hore dun don haabe mayi be tawoy mo kanko tabaaraka wa ta'ala haray musibbe teddube ayatammo mo jantoto den do tindina mo tawata hara hino tindini e hore bural gal do gandal ko gawluhu ta'ala galla subhanahu wa ta'ala wi en don shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala wi o shedike. Kanko tige Allah subhanahu wa ta'ala o shedini hore makko. Wondema alare wetedo i hore gonga isi wona kanko. Wal malaikatu. Malaika be makko be men shedike dundong. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala o shedini malaika be makko benkadi alare wetedo i hore gonga isi wona kanko. Wa ulul ilm. Kuwano nunka diyo sedi ni bedo jomira be gandal. Wondema alare wete doi hore gonga si wona kanko. Kwa iman kadiko nyibudo bil kisti enundal. La ilaha alare wete doi hore gonga. Illa hu si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Iqala al-allamatul qurtubiyu rahimahullahu ta'ala. Fi kitabihi al-jami' li ahkami al-Qur'an. Inda hadhihi al-ayah. قال هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء ودوك رمكو جتدد إمام القرطبي رحمه الله تعالى كدفتر مقبيتين دي الجامع لأحكام القرآن بماك في فرق الأودو آية wondema haray odo aya ko tindinay do e dow bural gal do gandal wana non kadi haray ko tindinay do e teddungal may do karamo kobe e bural be do karamo kobe e darja be do karamo kobe ha kanko imamul qurtubi rahimahullahu ta'ala o maki fa innahu law kana ahadun ashrafu min al ulama la qaranahumullahu bismihi o wi sitayino hino ton neddo ma hino tonno yimbe be tawayno haray hino buri no buri karamo ko be teddude ka hore leydi do haray Allah subhanahu wa ta'ala o bannindirayno ben don kadi e inde makko den do ka seeda gol do ma o bandinira ben don kadi e inde malaikaabe makko ben ka o seedini be do e do ko buri mawnude e ko ko seedete do wano seedini non ka o seediniri non karamo ko be ben undo haray si yadullu ala fadli ulama undo no tindina e hore bural be do karamo kobe rondi be o do sharia islam fi tabintingol dina allah honka hore leydi haray misu be teddube aya nayabo mo jantute den do insha allah mo tawata haray hino tindini bural gal do gandal e bural be do be tata allah subhanahu wa ta'ala ne min ringal do gandal islam ko qawluhu ta'ala ko goldo ko gol makko kanko tabaaraka wa ta'ala ka wi don watilkal amsal nadribuha linnas wama ya'qiluha illa al'alimun qala al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi 'inda hadhihi al-ayah ay ma yafhamuha wa yatadabbaruha illa ar-rasikhuna fil 'ilm thumma dhakara أن ابن أبي حاتم ساق بسنده أن عمر بن مرة أن عمرو بن مرة قال ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأني سمعت الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العاقلون إلا العالمون haray musibbe teddube ko odo woni aya nayabo motata hino tindina en bural gal do gandal e bural be do be tata Allah subhanahu wa ta'ala ne miniri gal do gandal islam ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko de do mise woni e piyande yimbe ben wonde manon haray haqilta den don taskode si wona ben jangube karamo koobe andube sharia makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ibn Kathir rahimahullahu be maki kafirgol o do aya ay ma yafhamuha wa yatadabbaruha illa ar-rasikhuna fil 'ilm yani ko du woni wawata famude den do misede Allah subhanahu wa ta'ala misika al-Qur'an wawata kadi taska dede si wona ben fendi be ka gandal jogi be gandal fendi ngal tabitu ngal famu be odo al-Qur'an e sunna on say ha Imam Ibn Kathirin be janti ko itta athar o do Ibn Abi Hatimin konko podi kanko kadi e sanadu makko o itti e Amr ibn Murra wondema on don o maki wondema ma marartu bi ayatin min kitabillah wondema kanko o fejjali o rewali e aya wo immorde aya je den ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala la a'rifuha tawahara kanko anda aya on illa ahzanani si wona haray dun don suninaimo o hebay suno nde wonno kanko non o wiwonani Allah subhanahu wa ta'ala hino wi atilkal am wa tilkal amthal nadribuha lin nas wama ya'qiluha illa al alimun haray musibe teddube de do ndido nusus jino holla en bural gal do gandal e bural be do karamo kobe gal do gandal ayyuhal ikhwatul fudala barakallahu fikum wa kadhalika qala ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala fi miftah dar as sa'ada akhbara subhanahu an amthalihi allati yadribuha li ibadihi yadulluhum ala sihhati ma akhbara bihi ان اهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها فقال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقل وما يعقلها الا العالمون وكان بعض السلف رحمهم الله اذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين وانا نمسي بتدبه Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala be makiri ka miftahu dar as-sa'ada wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti ga e mise de woni e wadande be do jiyabe makko fi yoden do mise tindimbe yani e do sellugol konko woni e humpitude be mum wonde ma haray be do jomirabe gal do gandal ko ben don tunno woni nafitoraybe dem mise de wadi don sabu ko ben tun kadi woni hertorbe gandal dem mise de wadi ka alquranare teddunde de wonno kanko Allah subhanahu wa ta'ala o fodi o wi'i haqqiltaade taskode faama fi majjisi wona beedo karamokobe jangube faami o do alqur'ana e sunna o dun haray be wi silati no ke yoga e fejjube moddube ben kambe sitay be jangino alqur'an ha be hewti misal ton gal tawata harabe faamaali gal be darotono be accita jangu gongol be wulla be inna e jaka mi jeyaka e jangu be ben baytun woni mi faamaari gal do misal tayno mi do andi Allah subhanahu wa ta'ala no wi'i haray dem misede o piyata ton faamaaden don waawata taskaade de siwona ben be tawata ko jangu be sharia islamun faami sharia islamun yoni non haray baawo en jantaade dido nasuji alquran e yi haray ko ha honto de do alquranare teddunde de woni ko de toppiti e bangengol bure gal do gandal kanyum ma e bangengol bure be do jogiti be gal do gandal haray ko honno wasiondirte musibe teddube ko wadugol inaya e gal do gandal al ihtimamu bil ilmi qabla kulli shay haray ko himmirgol gal do gandal toppito e maggal ado kala hunde wattirangal do yeso fi kanyun kadi yo jeye e beedo jomirabe de bure jantade do fi yo jeye e bebe tawata Allah subhanahu wa ta'ala no fodi do ko kambe tu waawata faamude misede o misanta de yimbe men misede o misanta de jiyaabe makko ben kal qur'anare teddunde joni non baaw en jantare di do nususuji alquran haray no heewi to moja kon haray en yondino radi do baytan on no faadi moja janto den kadi yoga en nususuji ardi ka sunna itawata harahino bangina ure gal do gandal e bure jomirabe gal do gandal wi amma wa amma nususun nabawiyya anhu sallallahu alayhi wa sallam fahiya kathira فنذكر بعدها ان شاء الله منها ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما عن معاويه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: هذا يدل على أن من لم يفقه في دينه لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه. هري مسيب تدب يعني حديث أرانو مؤتت دين يتو ديون يودو سنة نلاد صلى الله عليه وسلم kukonko imamul bukhari imam muslim woni ko be yaltini ka sellude mabbe kambe dido hadisi ittado e muawiya radiyallahu anhu o maaki wonde manelado sallallahu alayhi wa sallam be maaki wonde ma kala ummu allah subhanahu wa ta'ala faandani mojere allah subhanahu wa ta'ala faaminay mo kadina imam ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala be maaki a deftere mabbe miftahu dari sa'ada wonde maharay dun do no tindina wonde makala ummu allah subhanahu wa ta'ala faminali dina makko kan haray wonde ma allah subhanahu wa ta'ala faandanaki on do mojere ko wano non kadi haray kala ummu allah subhanahu wa ta'ala faandani mojere allah subhanahu wa ta'ala faminay mo dina kan haray dun do en andi ko huunde de tawata ko andande ni de Allah subhanahu wa ta'ala de andande e karamu koobe ben are sendari kongol ibnu rajab alhambali rahimahullahu ta'ala kambe kadi ko be maaki etele ma odo hadith ko be maaki wa mafhumul mukhalafa ko woni mafhumul mukhalafa kontrer hadith on ala anna man lam yurid ala anna man lam yuridillahu bihi alkhaira lam yufaqihu fid din haray ko wonde makala ummu allah subhanahu wa ta'ala faandanaki mojere haray allah subhanahu wa ta'ala faamin tamo kadina haray odo ko hadith mawnudo ni hadith hulbinido hollaydo e burengal do gandal e burengal yomirabe gal do gandal e hollaydo en kadi martaba holla en yani pilasi one do motata do o arsika kangal do gandal sharia o arsika kangal do gandal e deftere Allahu e sunnanira don sallallahu alayhi wa sallam haray sabu odo hadith tum musibe teddube odo hino pusa en e burtugol ngatindirde nyije wakilo dabbangal do gandal gandal deftere Allahu e sunnanira don sallallahu alayhi wa sallam e hore be faamu be do sahaba be nelado sallallahu alayhi wa sallam haray ko wanonon الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى كم بكدي بماكري كشره مسلم عند هذا الحديث بماكي فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين إن والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله جل وعلا قوانون إمام النووي رحمه الله بماكري كشره صحيح مسلم بماكي wonde maharay hino e odo hadith ko hollata e bural gal do gandal e bural faamina gol janga faamino kadina Allah subhanahu wa ta'ala wo gadi konon hino e der odo hadith ko rerdinta e dabugol gal do gandal rerdina jiya don yo wakilo jeye e bedo jomirabe gan lo gandal de wonno non gal do gandal ko do waygal naba faade e hulugol Allah subhanahu wa ta'ala haray hadith dimmo mo hikketen don on e bangingol haani burengal do gandal ko odo hadith mo tawata ko mo imamul bukhari e imam muslim woni ko yaltini kadi be ittimo e odo sahal bin sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wonde manelado sallallahu alayhi wa sallam قال لعلي رضي الله عنه يوم خيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني نلاد صلى الله عليه وسلم بما كنو حديث اتادو اودو سهل بن سعد رضي الله عنه بما كان سيدنا علي نيندي اودو جهاد خيبر بما كان به كأن يو علي andu dey ko nde Allah subhanahu wa ta'ala fewnir tasabuma gorko goto ko dun don burma mo yande edi ko wiete ko wuro gelodi qala al imam ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala fi miftahi dari sa'ada. Hadha yadullu ala fadli al-ilm wa at-ta'lim wa sharafi manzilati ahli al-ilm bihaythu idha ihtada rajulun wahidun bil-alim kana dhalika khayran lahu min humrin ni'am wa hiya khiyaruhum wa hiya khiyaruha wa ashrafuha 'inda ahliha fama dhannu biman yahtadi bihi kulla yawmin tawa'ifun minan nas. Haray musibe teddube Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala be maki wonde maharay odo hadith kadi hino tindina e dow bural gal do gandal ko wano non kadi hino tindina e dow bural jannugol gal do gandal yottinangal e jiyabe Allah subhanahu wa ta'ala ben ko wano non kadi o haray hadith on no holli teddungal kanyum ma e place e darja e martaba jomirabe gal do gandal bi haythu de wonno non ti tawi woni feewiri gorko goto sabu karamo kojo si gorko goto feewiri karamo sabu karamo kojo yani latan ton don karamo kojo immorde moƴere ko tawata hino buri ko wiyete kon wuro e ko wiyete kon gelodi e ngandi non haray be widin don ko hondi woni din ko ko tawata kon haray ko piji di tawata ko bur yani burnaadi din subaadi din ka der dingira subaadi din ka der wuro ton burdi tiidu de labe din wa ashrafuha e burdi teddude din inda ahliha ka jom majji wino njoni si haray dun do waini haray ko honnu sikku den e on mo tawata nyande wo hino feewira sabu makko yani yimbe duudube immorde tagore den haray yen andi la shakka odo hino jogi moƴƴere nde tawata ko duudunde nde tawata haray nde wela sifade nde wela moftude telemma kawigol ka adad ko wana non haray hadis tata bo mo hikketen don on mo tata ko hollaydo kadi ure ngal do gandal e ure be do jogi be ngal do gandal ma akhrajahu muslimun fi sahihihi min hadith abi huraira radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هرين لاد صلى الله عليه وسلم بماكي كو إتا يودو حديث أبي هريرة رضي الله عنه واندما ستاي بني آدم أن أفئجني haray golleji makko din fowta jay bawo makko ha heddo piji tati be maaki haray kon woni din piji tati ko sadaka mo tawata himo ittuno sadaka mo tawata himo accuno bawo makko tawata hara on don ko sadaka ilo mo tata yottino e baraji din e makko haysi ko bawo mayde makko den imma hara ko darnuno do zardenji darnani miskina be ben ma ko darnunodo wonundeji jonni miskina ben kabe wona ma ko nandi tata e sifadi do e sadaqaji ko wana non kadi be maaki aw ilmun yuntafa'u bihi walla ko accudo gandal windudo defte accani jamaa on ma jannudo talibabe acci ma ko nandi tata e sifadun do harangal don gandal hino nafitorede bawo makko aw waladun salihun yad'u lahu wallahi mo accuno biddo mo daranino fi neugol o ne yon needi l'islam needi hanunde dim tata hara on don no torano mo Allah subhanahu wa ta'ala yafuye e bantanede darja ka ali jannaji Allah subhanahu wa ta'ala ndo hara en laado sallallahu alayhi wa sallam be holli en ndo kanno jaabure gal do gandal nde wonno en yii do hara yi fa giya don kadi gando on kanko si o mayi haray seerari baraji makko din no iwtiri bawo makko nde wonno haray be o janni acci ben ben do madama hibe jannude kambe kadi hibe du anademo haray dun don no yotto yademo haray dun do tun hino yona neddo talibul ilmi on ido hadisaji tun hino wawamo wakilde hino wawamo kurazude nde o wadata ijtihad o wakilo tinno e dabbugal makko gandangal o labbina annuye makko on o wakilo e hore dun don haray hadith naya bo on ما خرجه ابن ماجة رضي ابن ماجة في سننه وصححه المنذري في الترغيب والترهيب وكذلك العلامة الألباني رحمه الله في الصحيح في الصحيح الترغيب عن ابن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده وننك دي إمام ابن ماجة كونك بيالتين كسننوج مأبه حديث متواتر إمام المنذر بسلنيمو كالترغيب والترهيب كننك دي شيخ الألباني رحمه الله تعالى بسلني حديثون كصحيح الترغيب وندما كحديث إتادو أودو صحاباجو تدود أبي قتادة رضي الله عنه وماكي وندما نلادو صلى الله عليه وسلم بماكي وقوري مؤيو ديكو نتلون أجتا باو مكو كو بيجي تاتي كو بيتو مؤيو متواتا هنو ترانو مو الله هنو دعانو مو بيمبي كي كي دي يعني نو بيتو مؤيو واواتا هباده باو نغلطو غندل مؤيري نتلان كيو واواتا كو هباده نغل باو غندنغل إذن كدي صدق متاتا وانو يوتر دناني نونك حديث أرانو صدق متاتا كو مباراجي مكو يوتو يتومو kagaburu makko kanko on don fejjindo e gandal wonangal gollirede ngal o acci baawo makko imma hara e jannuno ngal ma o winduno defte o acci hara en yey joni ko honnun karmo ko be ben firani en o do hadith qala al allamatu al hafiz an nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharh muslim qala al ulama'u ma'na al hadith an 'amal al mayyit yanqati'u bi mautihi وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها إمام النووي رحمه الله بماكي كم بكاتيكو بأجي بيدو كرمكو به كشاره ما بصحيح مسلم واندم هاري كرمكو بماكي كوني مانا هدو حديث هاري ستاي وني ne danke on o mayi haray golleji makko din fo tajira sabu mayde makko den baraji makko di tata o hebayno di so wadi dewal din don fo taja ha heddo di do peji tati ko honno non wadi kadi di do peji tati no heddori mo tayo hebay baraji majji ko de tawde haray ko kanko wonno sababu majji on fa innal walada min kasbihi de wonno bi do on ko imorde fagitare makko ko kanko wakili jombi hebi biddo ne'i moy hore dinal islam ha uma yu acci moy hore dun don o du wadi si Allah subhanahu wa ta'ala jonni mo den don nafore sabu yon don biddo du'ano mota dun do yottoyto e makko wa kadhalika al-ilmu alladhi khallafahu min ta'limin aw tasnifin wa kadhalika as-sadaqatul jariyah ko wana non gandal gal o acci gal imorde jannugol ma e windugol kono yewtirno den non nane dun do fo haray ko wana non kadi sadaka mutata haral ko mo accuno ko yotti baraji makko haray yottoyto e makko ko wana non kadi simo waduno wagu fuji wano kamiskina be wona ma ko nanta sifadun ila akhir ma qalahu an-nawawi rahimahullahu ta'ala haka cernon haadi ton e yewtere den haray musibe teddube dun do ko yoga e hadithaji yettaade ne laado sallallahu alayhi wa sallam fi burengal do gandal haray ko wasiyondira wakila gol tawe kanyun kadi e jeyaabe rerdambe gal do gandal wakili fi maggal fa fi no famirangal haray ti dum fejji kalannito de yewtere men den do hiden janto do je seeda asarji ittaade be do fejjube mojjube ko dum woni al atharu an salafi salih fi hadha al mawdu' in sha Allah ta'ala atharuji jettaade be do fejjube mojjube e o do mawdu' mo wonde nge yewtude fi mun minha ino jeyaadin atharuji ma dhakarahu an-nawawi rahimahu Allah ta'ala fi al majmu' an ali radiyallahu anhu annahu qala kafa bil ilmi sharafan an yad'iyahu man la yuhsinuhu ويفرح به إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما an yatabarra'a minhu man huwa fih. Ino jeya edin asarji ittade bedo karamukobe fejjube moccube immorde bedo sahababe ben artube bawo mabbe konko itta Imam Ali radiyallahu anhu wonde mabbe maki yoningal do gandal teddungal nde tawata noddito to gandangal o motawata o ala gandangal o jogaki gandangal yen andi dun do ko ma'lumun bid darura ko hunde nde tawata fo hino andinde yen andi ayay do goddo hayso janga sa inni modo o wolani mo dum on nay min kadi mi do jangi goy o noddito to himo jangi kono le hara o janga fi honnun on do fono holla bure gandangal e welugol gandangal e wonde ma hay goto yelaki wonugol e der majjere den ko wana non o wi haray kadi on tigi weltoto si o naf gandangal damba may makko sa wi amakaari ko gando kaari no jangi ono andi dina o weltoray dun don haysi tay wona no woniri do fono holla bure gal do gandal haray ko wana non be wi kambe sayyidina ali radiyallahu anhu yoni kadi majjere den ko wiete ko nginyugol ko tawata kon haray mo behino dando e mayre haysi tayi mo e der mayre kala goddo sawi mo do majjuro madam hakile makko din tabiti o fetali sawi mo ko majjudo on habayi o weltanta ko madum don o jabata gandangal dambe e makko idan fa alaina jami'an an najtahida fi talabi hadha al-ilm harayno waddi en fop meden de tinnoto den wakkilo den dabbe ngal do gandal ado wagutuji din futaden harayno je ay asar dimmo mo hikketen don on o asar ittaro do e Salih bin Mahran ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala o do karamo ko jo teddudo o maaki kullu sahibu sana'atin la yaqdiru an ya'mala fi sana'atihi illa bi ala wa alatu al-islam al-ilm الاثر في طبقات المحدثين باصبهان اودو كرامو كوجو تيددو صالح بن مهران الشيباني اوماكي كالا جوميرادو متاتا كو جوغيدو ا كاتاتا كو كغوللتي كا كونستريكسيون وادتي مادون كا برودكسيون وادتي هاراين اندي لا بودا سيو غوللتيراي كونكو جوغيدون او هبا عالمون اون واتا غوللتيردي konko faala gollude don foti ko izin o mari foti go goddo go e baawo materiel ko ma heba materiel jidim haray karam ko jom maake awa ko non woni likadi materiel l'islamon ala l'islamon ko gandangal idan al insanu la yastati'u an ya'mala bil islam wa huwa jahil ne danke on wawata nde o gollitirta o do l'islam o nafitora l'islamon harako majjudo la budda o janga o faama l'islamon ko dum woni sitay woni waawa jangude e ngandi ko dum hay Allah subhanahu wa ta'ala ka tentingol bure gandangal Allah subhanahu wa ta'ala o wiine laado makko wa qur rabbi zidni ilma yomi ko ammi tori kema e beydanan gandal e ngandi al imam hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala be maaki lam ya'murillahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yazdada fi shay'in siwa al-ilm Allah subhanahu wa ta'ala yamirali annabajo makkon de o dabbirta beydede hay e nokku si wonaka gandal fa hadha yadullu ala sharafi al-ilm wa ahlihi ndon no holla teddungal gandangal e teddungal beedo jomiraabe ngal do gandal haray musibbe teddube athar hikko don on ko do mo tawata athar al-imam Muhammad bin Isa rahimahullahu ta'ala قال من طلب الحديث فقد طلب اعلى الامور فيجب ان يكون خير الناس اودو امام عيسى رحمه الله تعالى بماكي كلا اون دابودو غال دو غاندال حديث ودو وني كلا اون دابودو غال دو غاندال سنن لا دون صلى الله عليه وسلم هاراي او دابي كو بوري توود كو بوري مارد مرتبه كو بوري مارد تيدوغال اي بيجي دابيت ديم فو كادونا دو e yarayno waddi de on don neddo wonata burdo moddude de ndangal tagore den ka hore leedi do haray ko wana non kadi en andi al imam ahmad rahimahullahu ta'ala athar kambe kadi ittado e mabbe ko yowiti ngal do gandal e ko yowiti e bure maggal فقال رحمه الله تعالى العلم لا يعدله شيء إذا كان خالصا إمام أحمد بما كي غندن قال هاي إهون فتتا إمقل كهور ليدي دو ستنا وتأيوني هنغ الله بانمو كانكو الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام فأوصي نفسي وإياكم بالاهتمام بالعلم النافع والعمل الصالح فإن الخير كل الخير في العلم النافع والعمل الصالح فراي مسيبتد بمدو واسيو واسيو هوري أن ينطبطو ينغال دو غندل وكيلو دين واتلين دون دو يسو تنورين دون دو وانو سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وانو بتين نورينون دون دو إن عندنا ودي ما كوبي وندما إذا مر علي يوم لم أزد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم نودي ما كودو من سفئر لن يلل توانغال يلل دون دين يندم بيداك غندا اي غندنغال هراي دين يندنغال دون يلل ودناك لمباركي هندنو ين عندي هراي ينم كوش يللنغال فئيون تيبال ديبانس ما مرشي يالك ما كتي ma ko dun do e dun do wadi ko dun do kontata perdi no kontata haray barki wada ka nyallangal haray tay eto luto diren e salafuna salih pedo ko ni himmirno ngal do gandal wa goddo go kade mabbe wi ashaddul awqati alayya waqtun akulu fi ko buri sattude an e do waqtuji din fop ko waqtu on mo woni ko mi woni nyamude mum tay wedo e mo konti hay waqtu kaw nyamata don haray dun don ko yebugol tan non ko perdugol tannon haray ayyuhal ikhwatul kiram fa usi nafsi wa iyyakum bil ihtimami bil ilm haray mido wasiyo hore am mido wasiyo on kadi haray tinnagol toppito e ngal do gandal haray fama fihi min shawab yani haray fa min allah wama fihi min khata fa minni wa min ash-shaytan أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.